Opakowanie. Można, można. Oferta ważna od 22 do 26 września. Regulamin na Carrefour.pl. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 22 września, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Rozmowy przedstawicieli protestujących górników i rządu właśnie powinny rozpoczynać się w Katowicach. Jest umowa stołecznego ratusza z firmą, która zbuduje alternatywny rurociąg do oczyszczalni Czajka. Najwyżsi rangą dowódcy NATO spotkali się w Szczecinie. W Katowicach, w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, właśnie powinny rozpoczynać się rozmowy liderów Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego z rządową delegacją. Akcja protestacyjna rozpoczęła się wczoraj, kiedy to część pracowników nie wyjechała na powierzchnię po zakończonej szychcie. Dzisiaj dołączyli do nich kolejni. Pełnomocnik rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węgla kamiennego, wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń, powiedział Polskiemu Radiu, że premier Mateusz Morawiecki upoważnił delegację rządową do tych rozmów. Będziemy rozmawiać ze stroną społeczną na temat porozumienia, które powinno być zawarte, tak aby można było potem je realizować, ale przede wszystkim po to, aby jak najszybciej zakończyć akcję strajkową, która rozpoczęła się wczoraj. Rozmowy będą dotyczyły obecnej i przyszłej sytuacji górników. Co trzeba zrobić, żeby można było pracować w szczególności polskiej grupy górniczej, która jest w najtrudniejszej sytuacji. Ale z drugiej strony chcemy rozmawiać o przyszłości najbliższych 20-30 lat, tak aby zawrzeć porozumienie, które będzie powodowało, że ta transformacja polskiej energetyki, także tym samym restrukturyzacja górnictwa będzie przebiegać w zgodzie społecznej, będzie przebiegać według pewnego harmonogramu, także w uzgodnieniu z Komisją Europejską. Ważne jest, aby przekonać stronę społeczną do tego, że warto zaplanować ten proces w uzgodniony sposób, aby uniknąć sytuacji, które będą generowały nie tylko dziś, ale i w przyszłości kolejne napięcia, dodał Artur Soboń. Stołeczny ratusz podpisał umowę z inżynierią Rzeszów na budowę alternatywnego przesyłu ścieków do oczyszczalni Czajka. Pod dnem Wisły ma zostać przyciśnięta dodatkowa rura, która będzie doprowadzała nieczystości do oczyszczalni. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski powiedział, że pierwszy etap inwestycji ma być gotowy na początku grudnia. Będzie przeciskana rura stalowa pod dnem Wisły, tak żeby już na początku grudnia będzie można się przełączyć z tych rur, które są na moście pontonowym, na tę rurę stalową. Przeprowadzenie rury pod Wisłą, jak poinformował prezydent Trzaskowski, będzie kosztowało 35 milionów złotych. W Szczecinie rozpoczęła się konferencja Landcom. To spotkanie dowódców NATO najwyższego szczebla. Głównym tematem konferencji będzie omówienie planów organizacji na przyszłość. Dowódcy NATO będą debatowali również o rozwoju wschodniej flanki sojuszu, którego Szczecin jest nieodłączną częścią, tłumaczy generał broni Roger Cloutier, dowódca sojuszniczego dowództwa sił lądowych Landcom. Pozwala spotkać się ze strukturami dowodzenia i strukturami sił NATO, by omówić wizje i zagrożenia. Spotkanie odbywa się pomimo pandemii COVID-19. Większość dowódców weźmie udział w konferencji online. Ich obecność w Szczecinie to dowód, że korpus jest istotny dla sojuszu, mówi generał broni Sławomir Wojciechowski, dowódca Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód w Szczecinie. Bardzo ważny symbol tego, że zajmujemy się poważnymi sprawami. Myślę, że wyniki konferencji przyniosą wiele dobrego korpusowi, ale przede wszystkim kwestią, które będziemy rozstrzygać w ramach NATO. Konferencja NATO odbywa się dwa razy w roku. Pierwszy raz natomiast wydarzenie odbywa się w Polsce. Landcom to ciało doradcze Naczelnego Dowództwa Sił Sojuszniczych w Europie. Bartłomiej Czetowicz, Radio Szczecin. Dzięki czujności egzaminatora z Tarnowa policjanci zdemaskowali chińską szajkę, która pomagała zdobyć prawo jazdy swoim rodakom. Obywatele państwa środka, żeby móc poruszać się po polskich drogach, muszą zdać egzamin teoretyczny ze znajomości naszych znaków oraz przepisów ruchu drogowego. Test jest przeprowadzany w języku angielskim, niemieckim lub polskim. I tu wkraczali członkowie szajki, którzy w zamian za pieniądze zdawali za Chińczyków takie egzaminy. Czujność egzaminatora z Tarnowa wzbudził wygląd obywatela Chin, choć skryty pod maseczką, ale różnił się wiekiem od osoby, która miała zdawać egzamin. Ale nie tylko to. Drugie podejrzenie to było takie, że ta osoba bardzo szybko rozwiązała ten test, dosłownie parę minut i opuściła szybko salę. Podkreślał dyrektor Tarnowskiego Ośrodka Ruchu Drogowego Paweł Gurgul. Powiadomiona o tym tarnowska policja i prokuratura zdemaskowały szajkę, która trudniła się takim procederem co najmniej od 2019 roku na terenie całego kraju. Przede wszystkim pośrednictwem internetu kontaktowały się z osobami, obywatelami Chin, uzyskiwali od nich oryginalne dokumenty, które następnie pozwalały założyć tzw. profil kierowcy. Jak dodaje Paweł Klimek z tarnowskiej policji, 41-letni Chińczyk, jego 36-letnia rodaczka oraz 25-letnia Polka usłyszeli m.in. zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i zostali aresztowani. Bartek Maziarz, Radio Kraków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj witamy jesień, ale w pogodzie letnia aura i nie zamierza odpuszczać. Wszędzie dużo słońca, nieco więcej chmur tylko na Pomorzu i Mazurach. 22 stopnie w Suwałkach, 21 w Koszalinie, 23 w Katowicach, a najcieplej 27 stopni w Opolu. Jutro nadal bardzo ciepło, ale na niebie będzie więcej chmur. Do 28 stopni pokażą termometry w Poznaniu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A, studenci. Ci to mają dobrze, Barbara. Jak dobrze, Marian? Oni się muszą tyle uczyć. Oj, mają dobrze w Media Expert, bo kupują taniej nawet o 50%. No to przecież o połowę taniej, Marian. Czekaj. A nie, no masz rację, tak. Teraz skomponuj swój zestaw studencki w Media Expert. Wybierz produkty w promocji 10% rabatu na drugie urządzenie lub 25% na trzecie lub 50% na czwarte. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Tato, pamiętasz, jak gadaliśmy o funduszach europejskich? Tak, widać je na każdym kroku. A wiesz, że zaraz będą dni otwarte funduszy europejskich? No nie wiem, nie bardzo mam ochotę na wycieczki. Nigdzie nie trzeba iść. W tym roku wszystko zobaczymy na kompie. Już od 25 do 27 września weź udział w dniach otwartych funduszy europejskich w swoim własnym domu. Wejdź na dniotwarte.eu i zobacz projekty zrealizowane ze środków unijnych. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz winogrona jasne bezpestkowe 50% taniej, 4,99 za kilogram. A świeże figi aż 60% taniej, tylko 79 groszy za sztukę. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Witam koledzy, jak mnie słychać? Słychać cię. Słyszeliście o tej akcji dla profesjonalistów Peugeot? Do wygrania jest paliwo, na którym można pokonać nawet do 150 tysięcy kilometrów. To profesjonalnie, gdzie się kierować? Jakie warunki? Trzeba kupić dostawczaka Peugeot i wziąć udział w konkursie. No, to w drogę. Kupując teraz dostawczego Peugeot, można wygrać kartę na paliwo, na którym da się pokonać nawet do 150 tysięcy kilometrów. Szczegóły na dostawczepeugeot.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Łukasz Szwed, zapraszam na powtórkę z rozrywki. A naszym dzisiejszym gościem jest arcyredaktor. Dlaczego arcy? Zaraz się wyjaśni. Marcin Polski. Znaczy, arcyredaktor to chyba funkcjonowało bardzo króciutko. Ustaliła się kanoniczna wersja nadredaktor. I tak już to ze mną się zrosło na długie lata, ale o tym pogadamy później. Chcę powiedzieć, że dziś po różnych tematach wspomnieniowych, wspomnienie, ale duże, pro domo sua, jak to się mówi. Czyli chciałbym opowiadać Państwu o jednym z moich ukochanych dzieci, a mianowicie o magazynie 60 minut na godzinę. W koło wiosnę, wiosnę, wiosnę i pokusy krążą tłumnie. A mówimy gdzieś co kształt, co nam nabrzmią na forumie. Świat się zmienia wciąż na gorsze. Coś się wyście ze z jakiej racji? Bo dziewczyny coraz młodsze, słusznie i bez kwalifikacji. Myślę, że każdy porozmawia z nami. Mnie nie bierze taki temat. Dla mnie wszastka jeden schemat. Głapi schemat. To nie ma pan racji. Tylko wiosnę, wiosnę, wiosnę, już zakwitło mi pecewo. Każda myśl ma jedną postać. Boże, znów coś chcę od dziewuch. Ja mam Ziusia, Ziąziu, Ania, Ksiuś nie czuje, ziomie mięsi. Ja na przykład w każdym mieście ukochania. W każdym mieście alimenty. Posi przyładuje. No co? Jestem cielsku chód zwierzęca. Stalka spija się za prądka, ciat za prądka. Miał ten gud romantyczności, gna co dzień we w pobliżem szkółki. Nocąc odem do młodości, cytuję razem modę przyjaciółki. Nie przesądów, klimat obcy, obca przepaść też socjalna. Nie za wszystkie formalności wystarczy teczka personalna. Lecz gdy dam mu kosza, która to fałszuje, to w fakturach sam widziałem. Nie było Rzymu, ale prawda była. Very nice się nastrój robi. Teraz ten zaśpiewa cienko. Pretty woman is my hobby, zwłaszcza jeśli jest pod ręką. Brzydki po coś to napomknął, w oczach kierownika śloza. Tak jest, ze z moją koleżanką, marzanką kręci obcy na manglozas. Ja przepraszam, Jadwosława, czas już kończyć ta rozmowa, pania zdrawa. Panie słyszy. Przechodzimy do kongresów, obok w klubie posiańsiówka. Głupi pomysł, mniej limitu, się pobawmy we wpusówka. Tam opłacić szatniem trzeba i konsumpcją zabezpieczyć. Tutaj można powymieniać osiągi, wikony i sukcesy. Ja się chaba schlaja w trapa, jadam tamat, mata grapa, talka dapa. Jacek Fedorowicz, piosenka starych entuzjastów. Tak, piosenkę starych, hymn starych entuzjastów napisałem dla Jacka Fedorowicza, ale gdzieś już w środkowej części magazynu, który, przypomnę, powstał z początkiem roku 1974 i trzeba jedną rzecz powiedzieć od razu na wstępie. Myśmy naprawdę, wsiadając na ten statek, nie wiedzieli, dokąd płyniemy. Co gorsza, nie do końca wiedzieliśmy z kim. Ja miałem dogadanego Janka Kaczmarka i w zasadzie to wszystko. Dosłownie tuż przed uruchomieniem magazynu Krzysio Kozłowski, świętej pamięci realizator, tu nieraz graliśmy w tym studio, podsunął mi, a może odezwałby się do Jacka Fedorowicza, bo podobno wolny. Z ogromną nieśmiałością zwróciłem się i Jacek przystał. Początkowo tylko na pisanie konferansjerek do audycji. Potem pojawiły się felietony. Potem pojawiły się kolejne postacie, które się mnożyły. Kolega tłumacz, kolega speaker, kolega kierownik, kolega kuchmistrz i właśnie trudno policzyć wszystkie te postacie. Powstała cała wielka redakcja. No i dalej poszło. A potem zaczęliśmy dobierać współpracowników. Pierwszym takim, podsuniętym przez Jacka, był Andrzej Zaorski, a ja z kolei zaproponowałem takiego młodego kolegę, którego w poprzednim roku, kiedy szykowałem mu debiut, zabrało wojsko, teraz go zwróciło, Krzysztof Jaroszyński. No i Krzysio zasłynął jako jeden z wybornych monologistów, który początkowo pisał dla aktorów, później dla siebie, ale zacznijmy od tej fazy, kiedy pisał dla takich znakomitości jak Bogdan Łazuka. Apteka domowa, skąd się biorą dzieci? Apteka domowa, tu osobisty higienista arcydyrektora. Drogie dzieci, zaprosiłem was dzisiaj do głośnika specjalnie po to, żeby wreszcie bez ogródek i niedomówień wyjaśnić sprawę, skąd się biorą dzieci. Temat, który chcę potrącić, jest bardzo intymny i wymaga dużej delikatności. Otóż w pewnym wieku młodzieniec zauważa, że jego ciało pokrywa się sierścią. Nogi jego kosmacieją i wydłużają się, na plecach pojawia się charakterystyczny, brunatny pancerzyk. To jest pierwszy sygnał dorastania. Jednocześnie dziewczęta dostrzegają wewnątrz swoich dziewczęcych torebek pierwsze kosmetyki. Na razie jest to celia, ale oznacza, że do dorosłości dzieli je tylko krok. Przepraszam. Pora wyjaśnić pewne najdelikatniejsze fakty. Zatajenie tych faktów może w przyszłości doprowadzić młodych do bolesnych rozczarowań, nierzadko stresów, tym bardziej, że pewne przywileje stoją już dla chłopców otworem, a dziewczęce zabawy też mają się już ku końcowi. Natomiast Podanie tych najintymniejszych wiadomości w sposób brutalny, nierzadko od kolegów na podwórku, często blisko śmietnika, może zrazić dorastających dopiero ludzi na nerwice lub skierować ich zainteresowania na inne, nierzadko ślepe tory. Dlatego informacje te należy podawać młodym w formie najdelikatniejszej i mam nadzieję, że mi się to w pogadance, którą przed chwilą wygłosiłem, w pełni udało, za co państwu serdecznie dziękuję. Jedni lubią Bahama Yellow, inni wolą w barwach prostotę, a ja szary w szarym fotelu przerabiam szare na złote. I nie powiem, interes kwitnie, wyznam nawet gna pełną parą, bo choć w żadnej nie jestem sitwie, to przerabiam wszystkich na szaro. Ktoś mi pokazał, grożąc pięść, tnie, oj, jeszcze będzie konsekwencja. Ja szara mysz, pi, pi, ja szara gęś, gęgę, ja szara eminencja. Ja szara mysz, pi, pi, ja szara gęś, gęgę, ja szara eminencja. Duże świństwo za dużą sumę, potem dane, teczka i akta. Mogę zrobić tu każdy numer, jeśli tylko będzie podkładka. Mówią o mnie, że jestem zero, a więc widać, jestem ceniony. Wszak jednostka to nic dopiero, zera zmienią ją wam w miliony. Zaświadczy paru sztywnych iż hi hi, z mego powodu i absencja. Ja szara gęś, gęgę, ja szara mysz, pi pi, ja szara eminencja. Ja szara gęś, pi pi, ja szara mysz, gęgę, ja szara eminencja. Andrzej Zaorski, Szara mysz. Tak, akurat piosenka pochodzi z windy, z naszego kabaretu, który wspólnie z Andrzejem Zaorskim zrobiliśmy dla telewizji, ale to już dalsza historia. Początkowo Andrzej Fedorowicz był talentowanym aktorem, który w Spatifie opowiadał zabawne dykteryjki swoim kolegom, rozbawiał całe towarzystwo, a odbył ileś tam tras z Jackiem Fedorowiczem. I Jacek Fedorowicz mówi, to jest uzdolniony człowiek, który nie tylko gra, ale również pisze. I spotkałem się z Andrzejem, ten przyniósł jakąś takie swoje fraszki, swoje jakieś krótkie anegdoty, nagrałem tego na zapas, na ileś tam odcinków. I nagle zaczęło mi się kiełkować w głowie, że może, ponieważ parzyste konferansjerki robił Krzysztof Materna, a nie parzyste Jacek Fedorowicz, że niestety te konferansjerki Materny były, delikatnie mówiąc, średnie, chciałem to wzmocnić, więc w tą konferansjerkę łączyłem Andrzeja Zaorskiego, potem Mariana Kociniaka, potem Materna normalną rzeczy koleją wypadł z tego przedsięwzięcia, a Zaorski z Kociniakiem stworzyli znakomitą, wspaniałą parę radiowych piratów. Zaczęliśmy dużo pisać wspólnie z Andrzejem, mnóstwo cykli razem powstawało, Cytralna Kuździa Młodych, Zapiski Kłusownika, no i przede wszystkim ta historia radiowych piratów. Przy czym moja rola w audycji to był głównie dostarczyciel prozy i słuchowisk. Krótkie opowiadania i równie krótkie, nie przekraczające przeważnie 10 minut słowiska. Z czasem okazało się, że pewnego pomysłu nie da się zawrzeć w jednym słowisku. Powstawały serie. Pierwszą serią był Matriarchat, historia, niektórym się może z czymś kojarzyć. 10 lat powstał potem film, bardzo podobny, ale nie chcę o tym mówić, o świecie, który opanowały kobiety, a nieliczni mężczyźni żyją w rezerwatach. Matriarchat z znakomitą, brawurową obsadą. To był pierwszy serial, 4 odcinki. Potem zażądali słuchacze więcej, 8. Skończyło się na 23. No i potem te duże seriale stały się moją specjalnością. Tyle, że Co pewien czas powstawały również opowiadania, przy czym taka była zasada, ja się nie lubię nudzić. Więc była fantastyka, kryminał, i czasami bardzo, bardzo dobra dla przemycania treści satyrycznych baśń. Na dziś wybrałem taką opowieść z gatunku science fiction. Pod tytułem Odżywka. Marcin Wolski, Odżywka. Historia zaczęła się dość banalnie. George P. Barnett od lat prowadził badania nad pierwotniakami. Jako że pochodził z rodziny zoologów, ustawicznie narażony był z tego powodu na docinki krewnych, z których najstarszy zajmował się słoniami, średni bydłem domowym, a najmłodszy męczył króliki. Co ty sobie takim drobiazgiem głowę zawracasz? Mówili. George P. Barnett, jako prawdziwy naukowiec, niewiele robił sobie jednak z tych docinków i nadal badał pierwotniaki. Więcej. Pokochał je szczerze, głęboko. Stał się dla nich czuły i opiekuńczy. Niekiedy karmiąc pantofelka, przemawiał do niego czule: no jedz, za tatusia, za mamusię, to bardzo dobra odżywka. Lepiej się będziesz rozmnażał. Odżywka super była wynalazkiem G.P. Barnetta. Po jej skonsumowaniu pantofelki mnożyły się szybko i bez końca, co umożliwiało skomplikowane i niezwykle doniosłe badania. Badania te zresztą były jedyną przyjemnością G.P. od czasu, kiedy jego narzeczona Betty porzuciła go dla magistra Collinsa, który w sąsiedztwie przeprowadzał doświadczenia na storczykach. Barnett zemścił się paskudnie, podrzucając do szklarni fiolkę z robactwem, które w jedną noc zeżarło Collinsowi co lepsze okazy. Od tego czasu między obu naukowcami zapanowała głucha nienawiść. Tym głębsza, że Betty rychło przeniosła swoje upodobania na docenta Higginsa, że było zabawniej filozofa sadystę. Tymczasem zaszedł pewien fakt, który całą sytuację postawił w zupełnie innych wymiarach. Któregoś dnia rodzina, chcąc dokuczyć Barnettowi, wsypała mu pokaźny zapas odżywki super do porannego mleka. I wtedy się zaczęło. Jeszcze G.P. nie wstał od śniadania, a tu piżama zaczęła na nim pękać, twarz rozszerzać, podział poprzeczny dokonywać. Rodzina przerażona: dawaj go krępować, przepraszać, namawiać, żeby tego nie robił. Ale niestety, po kwadransie dwóch Barnettów normalnej wielkości biegało po mieszkaniu, rwąc włosy, domagając się pożywienia i gorączkowo myśląc, jak zapobiec dalszym podziałom. Daremnie. Po godzinie było już 4 Barnettów, po 3 8, po 5 16. Zaczynało brakować dla nich garderoby i jedzenia. Żarłoczni byli bowiem niezwykle. Nad ranem cały blok mieszkalny był dla nich za mały. A w południe zrozpaczony tłum Barnettów zalegał ulicę, prosząc o wsparcie, ewentualnie dobicie. W dzielnicach śródmiejskich zaczęło to nawet wyglądać dosyć groźnie, ponieważ Barnetci dzielili się podłużnie i bezwstydnie na oczach kobiet i dzieci. W południe parlament na nadzwyczajnym posiedzeniu po dwugodzinnej debacie uchwalił kredyty na dodatkowe środki badawcze celem zahamowania podziałów. Ale wszystko następowało zbyt szybko. Pod wieczór Barnettów można było już spotkać wszędzie. Co gorsza, dało się zauważyć, że inteligencja ich malała wraz z ilością podziałów. Dwaj Barnetci byli 2 razy głupsi od jednego. 4 posiadali 1/4 inteligencji pierwszego. Obecnie morowie rozplenionych GB miało inteligencję stada ślimaków. Powtórne posiedzenie parlamentu po dłuższych wahaniach ustaliło premię za odstrzał Barnetta. Pomysł był jednak spóźniony. Kiedy o północy wprowadzono go w życie, Barnettów było więcej niż obywateli w mieście. Ba! Więcej nawet niż amunicji. Czy państwo zresztą zdają sobie sprawę, czym był rosły 80-kilogramowy Barnett o muszczku stawonoga, który co gorsza, mimo spadku inteligencji, zachował wzmożony instynkt samozachowawczej niezwykłą żarłoczność? Nocą, jak stonka, tysięczne tłumy identycznych, tęgawych, łysiejących osobników rozlazły się po okolicy, jedząc co się dało i gdzie się dało. Nie pomagało rozpylanie DDT, wzniecanie pożarów czy bombardowanie najbardziej zabarnetowionych okolic. W Europie dowiedzieliśmy się o tym późno, z wieczornych wiadomości. Widzisz, jak się mnożą, powiedziała moja żona, a ty nie chcesz się zgodzić na trzecie dziecko. 3 dni potem cały kontynent był stracony. Moja rodzina, podobnie jak reszta świata, patrzyła z przerażeniem na obrazy przekazywane nam przez satelity telekomunikacyjne. Przy dużych zbliżeniach widać było, jak każdy skrawek terenu co do milimetra pokrywała wielopiętrowa, skłębiona masa barnetów dzielących się i pożarających nawzajem. Mają za swoje, skwitowała moja żona i poleciała kupić więcej mąki. Tymczasem nadzieja na lokalizację zawiodła. 4 dnia barneciej katastrofy pierwszego barneta ubito na przedmieściu Paryża. 5 pierwsze osobniki pojawiły się w Rzymie. W chwili obecnej całą nadzieję łączę z podanym przed godziną oświadczeniem profesora Davidsona. Tak, to ten, który ostatnim samolotem ewakuował się z tamtego kontynentu, uwożąc resztki odżywki Super oraz znanego wroga barneta magistra Collinsa. Po nakarmieniu odżywką magistra Collinsa rozpoczęto jego intensywną, kontrolowaną hodowlę. W chwili, kiedy mówię to do państwa, prawdopodobnie już pierwsze egzemplarze Collinsów zrzucane są na spadochronach na zabarnetowiony kontynent. Istnieje uzasadniona nadzieja, że żarłoczne Collinsy, dzieląc się poprzecznie w ciągu tygodnia, uporają się z miliardami barnetów dzielącymi się podłużnie, a następnie same ulegną hodowanym zawczasu jeszcze bardziej żarłocznym Higginsom, rozmnażającym się przez pączkowanie i nienawidzącym Collinsów jeszcze bardziej niż ci barnetów. Dalsze perspektywy trudne są do przewidzenia. W każdym razie naukowcy obiecali, że będą się starać. Ogłoszenie społeczne. Na plan zdjęciowy zawsze przychodzę o czasie. On o kilka, a nawet kilkanaście tygodni za wcześnie. Wcześniak często waży mniej niż paczka cukru. Ja czasem odgrywam walkę o życie. On walczy o nie naprawdę. W najtrudniejszym momencie otulono mnie miłością i pomocą, dając szansę na drugie życie. Dajmy tę szansę wcześniakom. Program Otulinka już działa i pomaga wcześniakom. Dowiedz się więcej na www.kolorowyświat.org. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A my wracamy do powtórki z rozrywki. Przypomnę, że naszym gościem jest nadredaktor, jak to już ustaliliśmy, Marcin Wolski. Kłaniam się pięknie. Przed chwilą żeśmy słyszeli takie fantastyczne opowiadanie o odżywce. Właściwie temat, można powiedzieć, aktualny. Styk nauki i humanizmu. Bardzo, bardzo to aktualne. A jeszcze bardziej aktualny jest styk kobieta i mężczyzna. Jest taka piosenka, która stała się no wręcz kultowa w czasach magazynu. Słyszałem ją śpiewaną przez ludzi, na przykład w momencie, kiedy przekraczaliśmy granicę, pocieszali się wzajemnie przed celnikami, a piosenka powstała dość banalnie. Byliśmy na koncertach z Jackiem Fedorowiczem, bo on tworzył taką grupę stradową, i Janem Kaczmarkiem. Przypadło nam mieszkać w jednym pokoju. Rzadko się, ale w tym razem byliśmy w tym jednym pokoju. Dość mocno pracowaliśmy wieczorem, rano potężny kac i siedząc w wannie wymyśliłem pewien szlagwort, ale nie mogłem sobie poradzić dalej z dalszym metrum. Powiedziałem parę słów, Janek dopowiedział i już parę tygodni potem otrzymałem w przesyłce z Wrocławia tę oto pieśń.

zostawić tę rudę, wziąć z powrotem blondynkę. To już bałagan pan tylko wprowadza. Pan nie żartuje, bo ja tam do pana zejdę. Biegiem na czoło. A wy gdzie? Okularnik do tyłu, ruda też. Blondynkę do łysego, ale już. Jak ja ci przyładuję w ucho, to będziesz wiedział, gdzie masz czuta, gdzie tył. Muzyka, stop! Stop, muzyka! Już cicho! Cicho! Baczność! Dłuższego zbiórka. W prawo zwrt. Para za parą, naprzód mysz. Następne figury za tydzień. To dość odważne robić w radiu lekcje tańca. No, dość odważne, ale w tym pierwszym okresie szliśmy na dalej idące eksperymenty. Na przykład Szymon Kobyliński opowiadał swoje rysunki. Zresztą dosyć często było to cięte przez cenzurę, mimo że w polityce te rysunki chodziły, ale nasza tutaj prywatna cenzorka mówiła, polityka jest na innych prawach, a my tu mamy inne prawa, no i cięła. Satyra tak. Równo, cięła równo. Satyra była cięta, cięła równo z glebą. Znowuż taka kolejna rzecz, która nam wyszła, bo mówię, dobry zespół ludzki, który się zresztą kształtował przez parę miesięcy, to jest takie środowisko, w którym pewne pomysły wyglądają, że się rodzą same. I tak chyba po pierwszym czy drugim spotkaniu radiowych piratów, czyli Mariana Kociniaka i Andrzeja Zaorskiego, Andrzej Zaorski przyszedł i przyniósł mi tekst skeczu dość długiego, co mnie zaniepokoiło. Recenzja dwóch durniów, głupi i głupszy, opowiadają sobie treść filmu Ojciec Chrzestny. No właśnie, ja spytam, bo skąd się brały pomysły? Czy to przynosili autorzy, czy pan komuś coś narzucał? Nie, nie, nie. Oczywiście czasami coś rodziło się zbiorowo, ale generalnie autor był, że tak powiem, no, prowadzący tej sprawie. Ale Andrzej nie wcale był pewny, czy to jest dobre. No, pomysł był, on takie też miał gawędy, znowuż knajpiane, gdzie opowiadał właśnie, jak idiota opowiada amerykański film. Zasada była jedna, że były to głośne filmy, które wchodziły na ekrany albo świeżo poszły w telewizji. Ten akurat, który chcemy dzisiaj przypomnieć, Strach na wróble, o ile pamiętam, akurat poszedł w telewizji. Rzadko go powtarzaliśmy. Może dzisiaj pokażmy, jak pan Jędrek i pan Maniek odbierają wielką sztukę filmową. Kulisy srebrnego ekranu Paramount Pictures. Paramount Pictures. Prezent ują kulisy srebrnego ekranu. Fajny film wczoraj widziałem. Momenty były, masz. Najlepiej jak ta broneta na ścianie, goła całkiem. Na ścianie? No. Opierała się. Nie, nie, nie. Taki pornos wyświetlali, wiadłodajni. No i wszyscy się gapi. A jak? Ale Maxa zaczepił jakiś blondyn. Przegadał mu czy co, grunt, że futruwa się zrobiła. No, no, no, no. No ale zaraz baby ich rozdzieliły, no i po futrze. Z babami to zaś. No fakt. Chociaż jedna tam była niezła. Koleżanka siostry Maxa. Tu w porządku, ruda. Taki zimny typ. Napalona. Rude to fałszywe. Nie, nie, ona była naturalna. Naturalnie lew to od razu odkryła. Lew? Tak, ten drugi, mały, tak na imię miał, no. No jak przyjechali z Maxem do jego siostry, to lew się chciał ukłonić i brać się łbem w werandę przy fasoli. Nie, bo łbem, witał, no. No ale dziewuchy się nimi zaopiekowały, pytają, co będziecie robić, nie? To Max mówi, otworzymy myjnię samochodów. Że jak? Żeby do ludziom samochody mieć, rozumiesz? A po co? Ojej, no, a jakby ci się samochód ubrudził, no to co? A nie mam samochodu. No dobrze, no, a jakbyś miał? A mało to rzeczek pod Warszawą. Jedziesz i se pucujesz do woli. Do woli? No, nie mam ochoty, wolę na ochotę. Masz, no, też bym wolał, ale jak to mieszka koło woli, to woli na koło. No, a Max wolał koło samochodów robić. No już se nawet wszystko obliczył, ile będzie kosztować i forsę miał schowaną w bucie. W skarpetce. Nie, nie, nie. Obcas miał odkręcany, a w środku skrytka. To co, on za granicę jechał? Nie, no bał się, żeby mu pieniędzy nie ukradli. Co ty? No, no, ale to strach. Na ruble, czy na funty, czy na dolary czek wymienić. No bo to pełno ptaszków na forsę czyha. Stąd tytuł filmu, Strach na wróble. Aha, jej rozumiem. Zresztą Max się wszystkiego bał, a najbardziej przeciągów. okna furt zamykał. Ja ci powiem, Jędruś, od smrodu jeszcze nikt nie umarł. To też prawda. Zresztą Max do zapachu był przyzwyczajony. We więźniu krowom nawóz podsypywał w oborze. O Boże, nawóz! No, nawóz, a potem wozem to wywodzili gdzieś dalej. Ale w tym czasem... Jaki leż? No ten drugi kumpel Maxa, mały, czarny. On się lepiej urządził. Zakolegował się z takim świńskim blondynem, który był krewnym strażnika. No ten to miał wszystko. Cygarety, whisky. Lubiał wypić. Masz, no. Raz to się we dwójkę spili. I blondyn mówi... Co ty na to? Co ty na to? Nie rozumiem. No to samo lew powiedział, nie rozumiem. A blondy się tylko krzywo uśmiechnął i dalej nawija. No ty już niedługo wychodzisz, a Rysio, o sobie tak mówi, a Rysio jeszcze 2 latka posiedzi, to co ty na to? Ale na co jak rany, no nie rozumiem. No lew też nic nie skapował. No to już Ryśka trochę rozdrzaźniło i, no nie wiem, chciał mu w 4 oczy to powiedzieć, czy co, no grunt, że go w kąt celi wcisnął. A ta cela to tak, jak u nas kuchnia z oknem, firanka w kratę, z lew w kącie, pianino. Nie wygłupiaj się, w pudle? W pudle, krzyżowe, machoń. No ale jak to w więzieniu. Klawisze głuche, nie chciały się odzywać. A pedały? W porządku, działały, elegancja Francja. No więc Rysiu się zdenerwował i mówi, jak będzie, a lew na to, gadaj do lampy. Bo on wiózł lampę dla swojego dziecka. Lampę? No, no bo nie wiedział, czy ma syna, czy córkę. Jakby syn był, to by mu kupił żołnierzy albo budownictwo. Tak, a jak córka, to lalkę, no. Ale nie wiedział, więc telefonuje do żony i pyta, co je? Syn. Prawidłowo. No to w radości fontannie się wykąpał. A silny byk był, chuchro, no więc się zaziębił. A nago się kąpał? Nie, ale raptem jedną koszulkę miał na sobie. No co innego, Max. Ten się ciepło ubierał. 3 podkoszulki, halka, 2 bluzy, marynarkę jeszcze miał, kilo bibuły pod płaszczykiem. No jak się zaczął rozbierać, to Ruda w śmiech. A co ją tak rozśmieszyło? Najbardziej to, że buta se pod poduszkę włożył. Może lubiał wysoko spać. No też tak myślałem. Ale się wszystko wyjaśniło na dworcu PKS-u. Max, jak mu szmalu nie starczyło, zdjął buta, oderwał obcias i wyjął stamtąd zielony. Ale mówiłeś już, ale co potem? Potem bez obcasa chodzi? Nie, nie, no, przystawił obcas z powrotem i łup. I w pulpit kasy, bracie, zaczął bić butem. Nie, a kasjerka? Nic. Widać, nie takie rzeczy widziała. Tak samo kasjerka w Supersami. Max chciał coś na lewo załatwić, więc mówi do małego, odwróć uwagę. Sztyczny tłok. No. To lew zaczął latać po sklepie i coś krzyczeć, tak, że wszyscy zgłupieli, a najbardziej Max. No i w końcu nic nie złasowali. Tak jest. W Samach najlepiej wejść z koszyczkiem i normalnie nawpychać się z półek bułki, topione serki, orężada, a potem wychodzisz z pustym koszyczkiem i mogą ci naskoczyć. Oni tam jeszcze są ciągle w tyle za nami. Albo w cedecie. Bierzesz 3-4 koszule, idziesz do przymierzalni, zakładasz je na siebie, a jedną oddajesz. Ej, zły rozmiar. Mówisz. Max też miał na sobie 3 koszule. Jak zaczął robić w knajpie striptease, to myślałem, że skonam. No. Koszule to jeszcze nic, ale jak zdjął spodnie, to okazało się, że nosi kalesony. Nie wygłupiaj się. Żeby jeszcze... 3 pary. Pod nimi 4 pary kąpielówek. I on tym wszystkim w publiczność rzuca. Gaciami. No, 4 pary. Nie. I w ludzi. A potem slipy. Aj, nie. To cała sala konała. Slipy. W ludzi. Aj, nie ma. Ale kino. Andes, Cordillera, Montania, Patagonia, ostępy, strome, dzikie, gdzie kondor z nagłym krzykiem zlatuje w niebo skłon. Los Andes, Cordillera, Brazylia, Amazonia, La Plata, Rio Branco, Trinidad, Santa Cruz, tropiki, wszelkich stóp. Jak nudno peruwiańskiej lamie w ugłaskanej panoramie zoologu w centrum miasta F, gdzie taka dzika lama samiec spędza życie opłakane za parkanem z grubych szorstkich dech. Tuż